na ang may sabi na ako'y mahal mo rin at sinabi mong ang pag-ibig mo'y di magbabago ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit ika'y lumalayo puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba di ba nila alam? Tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Anong mangyari pag-ibig ko'y sa'yo pa rin at kahit ano pa ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal maghihintay kaya ko kahit kailan kahit na umabot bang ako'y nasa langit na at kung di ka makita makikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Sakang maghihintay ako kahit kailan kahit na umabot pang ako'y nasa langit na at kung di ka makita makikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang.